już 8 minut po godzinie 4. Coś mi świta w trójce. The Cranberries to już za nami, a przed nami kalendarium. Zaczynamy od daty 1573, od tego roku. Dokładnie data to 6 dzień stycznia. 452 lata temu, po śmierci króla Zygmunta II Augusta w Warszawie, zebrał się Sejm Konwokacyjny, na którym ustalono zasady wyboru nowego monarchy, czyli wolnej elekcji. 146 lat temu w Kielcach zainaugurował działalność Teatr Ludwika. Dziś jest to teatr imienia Stefana Żeromskiego, jedna z najstarszych scen teatralnych w Polsce. A w 1907 roku w Krakowie zmarł Jan Stanisławski, malarz, wykładowca, jeden z głównych twórców polskiego modernizmu. W 1926 roku założono niemieckie linie lotnicze Lufthansa, a 6 stycznia w 1975 roku na antenie amerykańskiej stacji NBC zostało wyemitowane premierowe wydanie teleturnieju Koło Fortuny. W 1982 roku w Polsce obowiązywał stan wojenny, rozwiązano niezależne zrzeszenie studentów, a 25 lat temu w 2000 roku Sejm przyjął ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka. 24 lata temu Adam Małysz jako pierwszy Polak wygrał turniej czterech skoczni. Faktycznie te 24 lata temu mogliśmy bardzo cieszyć się z wyników polskiego sportowca. Teraz, jeżeli popatrzymy sobie na aktualne wyniki skoczków, jest niestety trochę gorzej. 20 lat temu w 2005 roku Sejm przyjął ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. A jeżeli chodzi o kalendarium muzyczne, zaczynamy od urodzin Syda Barretta, bo ten przyszedł na świat 6 stycznia w 1946 roku, wokalista i gitarzysta formacji Pink Floyd, który odszedł 7 lipca w 2006 roku w wieku 60 lat. Syd Barrett przed nami, Octopus. Please leave us here. Close our eyes to the octopus. Kolejna rocznica urodziny Syda Barretta i wspominamy tego muzyka brytyjskiego, wokalisty, gitarzysty rockowego, a także malarza, członka formacji Pink Floyd, który jest uważany do dzisiaj za jednego z tych najbardziej wybitnych przedstawicieli psychodelicznego rocka. Syd Barrett przyszedł na świat 6 stycznia 1946 roku. Podobnie jak Malcolm Young, ten z kolei urodził się w 1953 roku, założyciel i gitarzysta formacji AC/DC. You Shook Me All Night Long i AC/DC, jeden z tych najbardziej znanych utworów tej formacji. Malcolm Young urodził się 6 stycznia w 1953 roku, zmarł 18 listopada w 2017 roku w wieku 64 lat. Przed nami kolejne urodziny, kolejna okazja do tego, żeby celebrować rok 1959. Wtedy urodziła się Katie Sledge, czyli wokalistka formacji Sister Sledge, a jeżeli już Sister Sledge, to We Are Family. 18 minut po czwartej. We just like birds of a feather. I won't tell no lie. All of the people around us, they say, can they be that close? Just let me state for the record, we're giving love in the family dose. We are family. Hey, I got all my sisters with me. We are family. Get up everybody and sing. Sing it to me. We are family. I got all my sisters with me. Just begun to get our share of this world's delight. High hopes we have for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do. You won't go wrong. Oh no, this is our family jewel. We are family, znaczy Sister Sledge. 22 minuty po czwartej, coś mi świta w trójce. Kontynuujemy kalendarium muzyczne. A w ramach tego właśnie kalendarza polska data, 6 dzień stycznia, rok 1971. Andrzej Tomasz Piaseczny przyszedł na świat właśnie tego dnia. Wszyscy znają Piaska, chociaż z tego co wiem, to artysta woli już używać po prostu imienia i nazwiska. Andrzej Piaseczny, autor tekstów, piosenkarz, wokalista, osobowość telewizyjna, także juror w programach telewizyjnych. Jest i Mafia, są Gabinety i jest FM, czyli te płyty formacji Mafia, w których to Andrzej Piaseczny był wokalistą, a w tym układzie działał od 1992 do 1997 roku, natomiast Andrzej Piaseczny od 1998 roku prowadzi również karierę solową. To teraz Mafia i Noce Całe. W latach 90. jeden z tych najbardziej popularnych zespołów, czyli Mafia, Noce Całe, słuchało się. 28 minut po czwartej, coś mi świta w trójce, kalendarium muzyczne, kontynuujemy. Rok 1986, 6 dzień stycznia, to urodziny Alexa Turnera, czyli lidera, wokalisty, gitarzysty, a także autora tekstów w takich formacjach jak Arctic Monkeys i The Last Shadow Puppets. My wybieramy tę pierwszą, czyli Arctic Monkeys, już teraz. Shake, rap, turn, roll. One for the Road, czyli formacja Arctic Monkeys. No dzisiaj szczególnie trzeba uważać, zwłaszcza jeżeli przemieszczamy się o tej godzinie, no bo śnieg świeży, dosypało tej nocy, no i też automatycznie robi się bardziej ślisko na drogach, ale również na chodnikach, bo nie zapominamy o przechodniach, którzy też, no nie korzystając z samochodów, muszą się jakoś przemieścić. Szczęśliwie służby już działają. Mamy nadzieję, że w każdym miejscu Polski tak jest. 32 minuty po czwartej, coś mi świta w trójce. Przed nami jeszcze jedna data, o której warto pamiętać. 6 stycznia w 1992 roku ukazała się debiutancka płyta Tori Amos zatytułowana Little Earthquakes, a materiał został ciepło przyjęty przez krytyków i słuchaczy, dzięki którym dotarł do 14 miejsca brytyjskiej listy bestsellerów i otrzymał status platynowej płyty w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta płyta, debiutancka płyta Tori Amos, ukazała się nieco później, bo 25 lutego w 1992 roku. Z ciekawostek związanych z tą właśnie płytą, wytwórnia odrzuciła pierwszą wersję albumu, twierdząc, że na rynku nie ma miejsca dla dziewczyny z fortepianem. Szczęśliwie wytwórnia pomyliła się, ale trzeba było przygotować drugą wersję, która została wyprodukowana i dostarczona na początku 1991 roku. Nowa wersja została ostatecznie zaakceptowana, a Amos przeniosła się do Londynu na tradycyjnie bardziej otwarty na ekscentrycznych artystów rynek. Tak to na łamach kalendarium i na łamach encyklopedii zostało przedstawione. Myślę, że teraz spojrzenie na dziewczyny z fortepianem na dziewczynę z fortepianem jest zupełnie inne. Przed nami Crucify i Tori Amos. Every finger in the room is pointing at me. I wanna spit in the faces, then I get afraid of what that could bring. I got a bowling ball in my stomach, I got a desert in my mouth. Figures that my courage would choose to sell out now. Been looking for a savior in these dirty streets, looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my hands, driving another nail in, just what God needs, one more victim. Why do we crucify ourselves? Well, every day nothing to do is good enough for you. I crucify myself every day. I crucify myself. My heart is sick of being. I said my heart is sick of being in chains. Oh, oh. can have my cross. I know a cat named Easter. He says, will you ever learn? You're just an empty cage, girl, if you kill the bird. Why do we crucify ourselves? Nothing I do is good enough for you. Crucify myself. Well, every day. Crucify myself. My heart is sick of being. So my heart is sick of being. I've been raising up my hands, driving down the alien. Where are those angels when you need them? Why do we crucify ourselves every day? I crucify myself, and nothing I do is good enough for you. Tori Amos i Crucify i piosenka Crucify, która otwiera ten właśnie debiutancki krążek zatytułowany, przypominamy, Little Earthquakes, czyli takie małe trzęsienia ziemi. Warto też dodać, że w 2015 roku Tori wydała edycję deluxe tej płyty, na której znalazły się właśnie piosenki będące częścią wcześniejszej, odrzuconej wersji tego albumu, a także cover utworu formacji Nirvana Smells Like Teen Spirit. No i przede wszystkim 24 lata temu, w 2001 roku, Tori Amos na zaproszenie Piotra Kaczkowskiego wystąpiła w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i zagrała koncert złożony z 7 piosenek. Podobno jeszcze dzień wcześniej ten koncert miał być o połowę krótszy, bo to był tak zwany radio show, koncert rejestrowany na potrzeby audycji Piotra Kaczkowskiego Mini Max, no ale ta atmosfera studia, miejsca przy Myśliwieckiej 357 i też osób, które były szczęśliwcami tego dnia, mogły znaleźć się właśnie na sali w studiu koncertowym i zobaczyć Tori Amos na żywo, która przyjechała specjalnie na zaproszenie Piotra Kaczkowskiego. To wszystko sprawiło, że artystka postanowiła zagrać nieco dłuższy koncert. Występ Tori Amos z pewnością pamiętają słuchaczki i słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia. My przy okazji przypominamy o tym, że w każdą sobotę Piotr Kaczkowski prowadzi sobotnią tonację trójki. Za 21 minut godzina 5, przed nami kwiat jabłoni i od nowa. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite oko, widzę przepaść głęboką. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat?

Za 13 minut piąta. Sprawdźmy, jaką pogodę nam dzisiaj przygotował poniedziałek, 6 dzień stycznia. W poniedziałek w ciągu dnia zachmurzenie duże i całkowite z postępującymi od południowego zachodu większymi przejaśnieniami. W północno-wschodniej i wschodniej części kraju opady śniegu będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz, a przejściowo marznący i powodujący gołoleć. Deszcz sprawi, że na drogach zrobi się ślisko. Na pozostałym obszarze okresami opady deszczu stopniowo zanikające. Również w ciągu dnia na termometrach temperatury plusowe od 2 stopni na północnym zachodzie, około 6 w centrum, do 10 na zachodzie. Takie wartości powyżej zera na początku roku. Do tego też jeszcze powiedzmy o wietrze. Ten umiarkowany na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, okresami dość silny, na Podkarpaciu także silny. Jego prędkość może osiągać wysoko w górach, w porywach nawet 110 km na godzinę, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 986 hektopaskali. Przewiduje się wzrost ciśnienia. Dzisiaj z racji święta tradycyjne orszaki w wielu miejscach i miastach wyruszą, więc warto wziąć pod uwagę tę prognozę pogody. Raczej temperatury powyżej zera, o czym już mówiłem, ale trzeba przygotować się właśnie na taki miks śniegu, deszczu ze śniegiem, a także deszczu. Za 12 minut piąta, De La Soul teraz. Mirror, mirror on the wall, tell me mirror, what is wrong? Can it be my daylight clothes or is it just my daylight song? What I do ain't make believe, people say I sit and try, but when it comes to being daylight, it's just me, myself and me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. And from me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Glory, glory, hallelujah. Glory for plus one and two. But that glory's been denied by cassettes and gooky eyes. My person by stating I'm darkly packed. I know this, so I point at Q-tip and he states black is black. Mirror, mirror on the wall, shovel chestnuts in my path. Just keep on up tipping up so I don't get an aftermath. But if I do, I'll calmly punch them in the fourth day of July. Cause they try to mess with third degree, that's me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. słychać radość i uśmiech i chęć dzielenia się opowieściami właśnie w tej muzyce De La Soul, Me, Myself and I, czyli debiutancki krążek Three Feet High and Rising. To jest ta płyta, która ukazała się 3 marca w 1989 roku nakładem wytwórni Tommy Boy Records. Debiut De La Soul i krążek, który jest uważany za jedno z największych osiągnięć w tym gatunku muzycznym, a ten gatunek muzyczny to oczywiście rap. Bardzo ważna płyta dla całej kultury hip-hopowej, płyta, która jest na wielu półkach osób, które interesują się właśnie tym gatunkiem, ale też osób, które generalnie szeroko podchodzą do zagadnienia muzyki, muzyki rozrywkowej również w tym przypadku, no bo faktycznie to był taki czas, kiedy powoli ten gatunek, czyli rap, wchodził na salony, ale tak wtedy jeszcze bardzo powoli. Obecnie jest to bardzo popularna muzyka. W 2003 roku album został sklasyfikowany na 346 miejscu listy 500 albumów wszechczasów magazynu Rolling Stone. A teraz jeszcze jedna ważna płyta dla fanów formacji Kult. Przede wszystkim Ostateczny krach systemu korporacji, album z 98 roku, a Dziewczyna bez zęba na przodzie już teraz w Trójce na krótko przed godziną piątą, bo to za 7 minut piąta. Wybrałem cię spośród milionów, wybrałem tak jak mogłem wtedy najlepiej. Wpuściłem cię do swego domu, nie myślałem o tym, co, gdzie i kiedy. Ten dzień przywitał nas ulewą, w tym wietrze sypu z listopada. Uciekłaś wtedy moją stroną lewą. To jeszcze jest głupota, czy już strada? Czy myślałaś o tym, co się może stać między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś strasznego. Każdego ranka przypomnę sobie, będąc w biedzie. Byłaś matką i kochanką, dziewczyną bez zęba na przodzie. Zrobiłaś to, co zrobić chciałaś. Kto dobrze wie, nie musi pytać nic. Wyszłaś, ujrzałaś i wygrałaś. Zostałem tak, jak stałem, zupełnie sam. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś strasznego. Karaka!